У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрый Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Эксперты Усесветнага банку залічылі Беларусь да краінаў рэфарматараў у нарматыўна-прававой сферы вядзення бізнесу. Прадпрымальнікі Беларусі чакаюць змены пастановы аб 30-працэнтнай гандлёвай надбаўцы. Баршчэўскі, Дашкевіч і Бандарэнка заклікалі апазіцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў зняцца з выбараў. Усе гэтыя тэмы і іншыя тэмы найбліжэйшым часам у нашай праграме і пачынаем з справаздачы Усесветнага банку і міжнароднай фінансавай карпарацыі Doing Business 2009. Згодна з ёй, Беларусь увайшла ў дзясятку вядучых дзяржаваў рэфарматараў нарматыўна-прававой сферы. Дзякуючы рэформам у 6 з 10 галінаў, даследаваных у справаздачы, Беларусь заняла паводле дынамікі зменаў чацвёртае месца пасля Азербайджану, Альбаніі і Кіргістану. У агульным рэйтынгу спрашчэння правіла ўвядзення бізнесу краіна перамясцілася з 115 месца на 85. Далей Гіна Студзінская. Ёсць істотныя зрухі ў рэгістрацыі ўласнасці. Дзякуючы ўвядзенню адзінага дзяржаўнага рэгістра, час на рэгістрацыю маёмасці скарасціўся з 230 дзён да 21. Гэта дазволіла Беларусі заняць даволі высокае 14 месца. Загадчык сектару навукова-даследчага інстытуту эканомікі Мінэканомікі Наталля Кашынская кажа: "Главных тых рэйтынгаў, якія такія сімейныя, у нас яшчэ нету. Мы ёсць У галоўных усясветных эканамічных рэйтынгах нашай краіны пакуль няма. Мы ёсць зусім не ва ўсіх рэйтынгах. І тое, што мы тут ёсць, гэта ўжо добра, прыемна. Трэба глядзець па асобных паказчыках, якія і як змяніліся. А ў рэйтынгу разлічваюцца сярэднія паказчыкі. І бывае так, што адзін нейкі выскоквае, і з-за яго ўсё моцна змяняецца. Проста ўсе рэйтынгі вельмі суб'ектыўныя. Яны бяруць нейкія пазіцыі, а як яны іх ацэньваюць, цяжка сказаць. Калі па нейкім адным паказчыку выскачыла, вельмі кардынальна мяняецца пазіцыя. Паводле экспертаў Усясветнага банку, у Беларусі спрасціліся магчымасці атрымання крэдытаў, але ў агульным рэйтынгу краіна займае толькі 109 месца. Спрасцілася і працэдура адкрыцця бізнесу, зменшыўся ўдвая мінімальны памер статутнага капіталу. Тут Беларусь займае 97 месца. Эканаміст Леонід Злотніков выказаў такое меркаванне на конт рэйтынгу. Утопленіку все равно, сколько над ним воды. 2 метра. Цяпер чы ўсё адно, колькі над ім вады, бо для нармальнага развіцця бізнесу ў Беларусі няма умоваў. Я размаўляў нядаўна з чыноўнікамі Менгарвыканкаму. Для таго, каб у Менску адкрыць кафе, патрабуецца 1,5-2 гады. Сам пералік працэдур, які неабходны прасці, складае 4 старонкі. Будзе ён складаць 4 старонкі альбо 3, ўсё адно кафе прадпрымальнік хутка не адкрые. У нас настолькі дрэнныя ўмовы, што нават калі яны крыху і палепшыліся, і нават хутка палепшыліся, ўсё адно яны застаюцца вельмі кепскімі. Да прыкладу, па абароне інвестару ў рэйтынгу Беларусь на 104 месцы, па умовах ажыццяўлення знешняга гандлю на 134, на апошнім 181 па якасці падатковай сістэмы. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізэса, эканаміст Яраслаў Раманчук адзначыў: добра, што Беларусь паднялася на 30 пунктаў са 115 на 85 месца, але наперадзе яшчэ доўгі шлях. Беларусь, як была на апошнім месцы ў свеце па якасці падатковай сістэмы, так яна засталася. Вельмі малы прагрэс у законадаўстве, які рэгулюе экспарт і імпарт. І вось калі б да гэтай методыкі дадаць цэны рэгулявання, ад якога даўно ў цывілізаваным свеце ўжо адмовіліся, то Беларусь безумоўна была б значна далей. Таму і радавацца можна, але гэта такая горыч, таму што 179-я пастанова, напрыклад, Мінэканомікі, па сутнасці ставіць крыж на ўсіх гэтых станоўчых зменах, сведчыць пра тое, што ніякой каардынацыі паміж рознымі міністэрствамі ведамства няма. Адзін крок наперад, 2 назад. Меркаванне эканаміста Яраслава Рамончука. А зараз яшчэ адна ацэнка. Мы папрасілі пракаментаваць найнавейшую справаздачу эканамічнага эксперта ангельскага тыднёвіка «Эконаміст» Ніколаса Рэдмана. Ён сказаў, што справаздача Усесветнага банку Doing Business 2009 аб ступені рэформаў у нарматыўна-прававой сферы прадпрымальніцтва, нягледзячы на свае абмежаванні, адыгрывае станоўчую ролю ў свеце бізнесу. Усесветны банк даволі шчыра прызнае абмежаванні сваёй справаздачы. Таму я не думаю, што нехта будзе сапраўды інвеставаць у нейкай краіне толькі на падставе яе высокага рэйтынгу ў гэтай справаздачы. Але гэта карысная рэч, і бальшыня краінаў трактуе свой рэйтынг сур'ёзна. тому що гэта пазітыўны сигнал, які принамсі може заахвотити потенційних інвесторів приглядіться до даденої країни. Паводле Нікаласа Рэдмана, інвестары зацікаўленыя перш за ўсё ў цэласці бізнес-асяроддзя ў канкрэтнай краіне, а значыць, не толькі ў тым, якія законы ў сферы бізнесу дзейнічаюць у краіне, але і ў тым, як яны выкарыстоўваюцца судовай сістэмаю. Не менш важнымі, паводле эксперта, з'яўляюцца таксама агульнаэканамічная стабільнасць і ўзровень інфляцыі і карупцыі, і ўрэшце вельмі важны аб'ём рынку. Нікалас Рэдман. Некаторыя малыя краіны, такія як Азербайджан і Грузія, якія былі на вяршыні апошніх рэйтынгаў, знаходзяцца ў менш спрыяльным становішчы, чым прыкладам Расія або нават Украіна і Турцыя. Рынкі ў іх нашмат меншыя, і магчымасці прадаць мыла або нейкі іншы тавар там бясспрэчна значна больш абмежаваныя. Эканамічны эксперт ангельскага тыднёвіка «Эконаміст» Нікалас Рэдман. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёну. Тых, хто крадзе ў калгасе, большасць людзей злодзеямі не лічаць. Кажуць так, у калгасе касць не грэх, альбо мы бярэм тое, што нам не дадае дзяржава. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд вашых лістоў на свабоду сёння хвілінаў праз 25 адразу пасля наступнага выпуску навінаў. Расія і Беларусь – гэта новыя, больш складаныя аўтарытарныя рэжымы нашага часу, заявіў былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл, выступаючы на міжнародным форуме ў Празе. Паводле чэшскага палітыка, заходнія дэмакратыі не павінны баяцца даць зразумець, што менавіта не задавальняе іх у гэтых рэжымах. Гавэл зазначыў, што адкрытасць і магчымасць гаварыць пра тое, што можа не падабацца іншаму боку, уваходзіць у паняцці партнэрскіх дачыненняў. Зняцца з выбараў апазыцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў заклікалі сёння старшыня партыі БНФ Лявон Барчэўскі, кіраўнік Маладога фронту Зміцер Дашкевіч і каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бандарынка. Пра гэта яны заявілі на супольнай прэсавай канферэнцыі ў Менску. На ёй пабываў наш корэспандэнт Уладзімір Глот. Удзельнікі прэсавай канферэнцыі заклікалі ўсіх дэмакратычных кандыдатаў спыніць выбарчую гонку. Яны нагадалі, што 8 верасня скончыўся тэрмін, да якога кіраўніцтва аб'яднаных дэмсілаў патрабавала ад цэнтральнай выбарчай камісіі пашырыць склад выбарчых камісій, увёўшы ў іх дэмакратычных вылучэнцаў. Паколькі ўлады гэтага не зрабілі, трэба здымацца з выбараў, патлумачылі сваю пазіцыю апазыцыйныя лідары. Лявон Баршэўскі заявіў, што да захавання пэўнай колькасці дэмакратычных кандыдатаў дэпутаты з аднаго боку падштурхоўваюць улады, з другога – захад. Афіцыйна заявляю на прэс-канферэнцыі, што дзеянні па захаванню вялікай колькасці кандыдатаў на акругах, дзеянні, на якія падштурхоўваюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы з боку. З аднаго боку ўлада, якая сцішылася і не стала здымаць кандыдатаў там, дзе нават, мягка кажучы, было за што іх зняць, але каб не пакідаць бесканкурэнцыйныя акругі ў шэрагу выпадкаў. І з другого боку, на жаль, некаторыя колы на захадзе. Дзесьці з пачатку гэтага года, у часе маіх кантактаў і кантактаў калег, заўважылася змена курсу заходніх партнераў, сур'ёзных. І теза галоўнага курсу гэтага была такая. Апазіцыя ў Беларусі слабая, паэтаму трэба кантактаваць з уладамі, непасрэдна. І хаця на словах абіцалі, што пры гэтым голас апазіцыі будзе пачуты, в рэальнасці гэты голас не быў пачуты. Захад рыхтуе пашырэнне легітымізацыі палаты, падкрэсліў старшыня партыі БНФ. Лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч лічыць, што адрозненне паміж прыхільнікамі байкоту і прыхільнікамі ўдзелу ў выбарах выявілася з самага пачатку. Прыхільнікі байкоту заявлялі, для нас зразумела все, што адбываецца ў Беларусі. Выбары ўжо цяпер не могуць быць дэмакратычнымі. І мы заявілі ад пачатку, што голас беларуса ўжо скрадзены. Чакаць нейкого дэмакратычнага падліку галасоў, да якога цяпер заклікаюць нават многія партыі, мы не можам. Мы разумеем, што не будзе дэмакратычна. і тому обвестили бойкот. Об'єднані демократичні сили, які формували один із спіс, заявили об тим, і принамсі до останнього моменту притримувалися цієї стратегії. Ми поглядимо на те, чи буде кампанія демократична, ми поглядимо на те, скільки включать представників кругової комісії, участкової, і тоді приймемо своє рішення об далейшому ділі у кампанії. І для нас, звісно, не вельми зрозуміло, чому ще тепер роздаються голоси на кон того, що треба удільничати в цьому фарсі. Сустаршиня об'єднаних демсілов Анатолія Бєцько у зв'язку з гетим нагадав «Свободі», що 21 вересня пройде посідження політради АДС. На їм і будуть прийняти кончаткове рішення. А покуль треба виконувати узяті на себе обов'язки і вести інформаційну працю серед насельництва, лічить Анатолія Бєцька. Леван Барщевський, Змітір Дашкевич і Змітір Бондаренко заклікали сьогодні опозиційних кандидатів у депутати Палати представників зняться з виборів. Ви слухаєте Радіо Свобода. Одночасно з виходом нашої вечорової програми у ефір починає працю і незалежний телеканал «Белсат». Наші колеги пропонують сьогодні. Сьогодні на «Белсаті» передача «Your Life» і ведучий MC Crow підрихтував вам нові приємні зустрічі. А 21.55 – кранальная история часов Другой Сусветной войны у документальном фильме «Мати». И у 22.45 – детективный сериал «Офицер» – премьера на «Сириусе». Глядите нас про спадорожники «Астра» и «Сириус». До сустречи на «Белсате». Вы слушаете «Радио Свобода. Темы дня». Поводле справаздачи експертов Усесвітнього банку і Міжнародної фінансової корпорації, Білорусь увійшла у лік країн-реформаторів у нормативно-правовій сфері ведення бізнесу. Експерти признали, що за останній рік Білорусь у сфері спрощення правил ведення бізнесу вийшла з другої сотні країн на 85-ту позицію. Однак, наприклад, по якості податкової системи Білорусь у рейтингу Усесвітнього банку займає останнє 181-е місце. Міністерство економіки позитивно адреагувало на звороти предпримальницьких союзів з просьбою переглядіть постанову 179, яка обмежовує гандльову надбавку на імпортні товари 30%. Зняться з виборів опозиційних кандидатів у депутати Палати представників закликали старшиня партії БНФ Лявон Барщевський, керівник Молодого фронту Змітір Дашкевич і координатор громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Змітір Бондаренко. У Міністерстві економіки позитивно адреагували на звороти предпримальницьких союзів з просьбою переглядіть постанову номер 179, яка обмежовує гандльову надбавку на імпортні товари 30%. Предпримальники здолілі довести у Раду, що гэтая норма може викликати крах тисяч предприємств і вертання до пари дефіциту. Однак кончаткового рішення Міністерства економіки поки що нема. Ситуацію вивчав Валер Каліновський. Постанова Міністерства економіки номер 179 вийшла 3 вересня і повинна була б увійти у силу праз 10 днів. Яна тичиться значного сегменту споживецького ринку. Імпорт займає каля 15% гандлю харчовими товарами і каля 30% нехарчовими. Після шматлікіх зворотів предпримальницьких союзів і перемовів відомство вирішило відкоректувати свій нормативний акт. Це підтвердила представниця Мінекономіки Білорусі Наталя Потєйка зі посилкою на намісника министра Владимира Адашкевича. Ну, вопрос в работе же. Последней информации пока нет, потому что Адашкевич говорил, что ориентировочно в четверг мы дадим информацию. Мотивы, которые огучила Минэкономики при принятии этой постановы, наступные. Оборонить белорусских вытворцев от экспансии товаров за межи и обмежевать рост ценов. Есть и третий мотив – снизить отмовное сальдо внешнего гандлю, якое набыло погрожальные померы – каля 3 миллиардов доляров. 179-я постанова Минэкономики сталася сапраўдным шоком для прадпрымальнікаў. Паводле старшыні Саюзу юрыдычных асобаў Віктара Маргелава, яна закранула тысячы сярэдніх і дробных прадпрыемстваў, тысячы індывідуальных прадпрымальнікаў і працаўнікоў гандлю. Прычым не проста закранула, а паставіла пад пагрозу існавання іхняга бізнесу. Апрача таго, беларусы адразу адчулі б дэфіцыт якасных імпартных тавараў, а краіны-пастаўшчыкі імпарту маглі б зрабіць аналагічныя захады адносна экспарту на іхнюю тэрыторыю беларускіх тавараў. кіраўнік гандлёва-эканамічнай місіі Украіны Пятро Лайшаў паведаміў свабодзе, што гэтая пастанова ўжо вывучаецца ва ўкраінскім урадзе. Уладальніца менскага прадпрыемства, якое гандлюе замежнай вопраткай і пасцельнай бялізнай, Кацярына Чыжык, называе гэтую пастанову Міністэрства эканомікі дыверсіяй агульнадзяржаўнага маштабу, ад якой стане стратным амаль увесь гандаль імпартам. У меня самой два магазинчика, и я посчитала, $10,000 у меня, допустим, будет закупка. Пусть даже у меня, моя надбавка составит с моими затратами 5100, да, два магазинчика, то у меня аренда только 3400. Плюс налоги это 4200. Две сестры работают у меня, семейный бизнес, да, не предприниматель. 800 сестрам, по 400 хотя бы долларов минимум. Я сама $200 на содержание моей семьи. Поводле Катерины Чижик, минимальная гандлевая надбавка на ее товары, якая давала бы махчимость развивать бизнес, склад дае не 30, а 70%. Удзельнік перамоваў у Мінэканомікі старшыня Саюзу юрыдычных асобаў Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Віктар Маргелаў сведчыць, што ўрадавы бок успрыняў аргументы бізнесу і пагадзіўся не толькі аблегчыць гэтую пастанову, але і змяніць падыходы. Цяпер абмяркоўваецца так званая схема 20+30. Размова ідзе пра тое, што з гэтай гандлёвай надбаўкі будуць выведзеныя транспартныя і мытныя плацяжы, працэнты па крэдыце ды іншыя выдаткі. Потом сверху можно еще к этим расходам и еще 20% сверху можно добавить валового дохода, из которого ты уже платишь там, скажем, своим сотрудникам там и прочие радости, как говорится, жизни. А потом еще сверху 30% уже внутри страны. Віктар Маргелаў мяркуе, што большасць бізнэсоўцаў такія параметры працы задаволяць. На некаторыя віды тавараў, такія як золата, парфума, гандлёвая надбаўка рэгулявацца наогул не будзе. Праблемы застануцца хіба для тых імпартэраў, якія прадаюць дарагія тавары, што чакаюць свайго пакупніка месяцамі. Але гэта ўжо невялікі сегмент рынку, і пры гэтым урадавы бок шукае, як дапамагчы і ім захаваць свой бізнэс. Ганаровы старшыня Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Аляксандр Патуп памяркуе, што сітуацыя з пастановай нумар 179 паказала заганнасць практыкі закрытага прыняцця нарматыўных актаў. То, к чему мы все время призывали и призываем власть, это показываете ваши проекты. Но власти чаще всего это очень неудобно делать, потому что никаких обоснований нет. Есть вот какое-то волевое решение, вот стукнуло в голову там кому-то из министров, пробил там наверху, ну вот и все, и идет дело. Это ужасно. Вот это из-за этого государство и страна в целом несет огромнейшие потери. Ганаровы старшыня Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Аляксандр Патупа. У працяг тэмы нашае апытання. Сергей Астраўцоў пытаўся сёння ў гарадзінскіх прадпрымальнікаў, як змяніліся умовы іх працы за апошні час і ці палепшыліся гэтыя умовы. В ближайшее время будет видно, потому что мы тут, по-моему, на краю стоим, уже перемены какие-то ожидают, но, по-моему, как-то шиворот на выворот получается. Обеспечили бы рабочими местами, а то получится, что мы просто уходим на улицу. Мы останемся без работы. Никто не скажет, что тут идет полепшение. Его не видать. И видать не будет николи. Покуль не изменится относины улады до людей, незалежно то, кем они занимаются, чем занимаются. Вот еврик упал, у нас податки понизились, привязаны до еврика. Был еврик 3,450, а теперь стал, например, 3,2,900. Государство наше делает все для того, чтобы задушить рынки, наверное, для того, чтобы люди больше ходили в магазинах. Государство, если не задушит, то будем работать. У нас улучшений никаких нету. Все с каждым годом все хуже и хуже. Пока ничего не поменялось однозначно. Когда у нас было легко? Нет, конечно. Все то же самое на месте осталось. Все эти условия. Легче не стало. Нет, ничего не отчули. Опытание сирот градинских предпринимальников. Мядзел за апошнія гады вельмі змяніўся. Пасля таго, як тут было праведзена некалькі дзяржаўных экалагічных форумаў, узбярэжная набыла святочны выгляд, паўсюль клумбы з кветкамі, дамы акуратна пафарбаваныя. Міжволі ўзнікае ўражанне лёгкага бестурботнага курортнага пасёлку. Але ці так гэта? Пра Мядзел слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Передача Дмитра Бартосика «Хвилину праз 25». Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Расціслава Панкратава адлічылі з Магілёўскага дзяржаўнага універсітэту імя Аркадзя Куляшова. У адміністрацыі ВНУ паведамілі, што студэнт факультэту замежных моваў Расціслава Панкратаў не здаў летняй сесіі за першы курс, таму і адлічаны. Сам жа актывіст «Маладога фронту» называе рашэнне рэктарату палітычна матываваным. Паводле Расціслава Панкратава, кіраўніцтва ўніверсітэту ведала, што ён актывіст моладзевага апазіцыйнага руху. Пасля першага месяца вучобы, кажа ён, ва ўніверсітэт прыходзілі супрацоўнікі камітэту дзяржаўнай бяспекі, дапытвалі яго ў службовым памяшканні рэктарату. Начали мне наезжать. При таком, что они ездят по заграницам, предлагали сотрудничество, то есть я отказался, конечно же. Актывіст лічыць, што вучыўся ён добрый, каб знайсці падставы для адлічэння, універсітэцкая камісія папросту прадузята да яго паставілася. Англійскі язык я вучыў з первого класа. У меня репетитор был 5 лет в Англию, ездил 6 лет подряд. То есть английский у меня проблем никаких нет вообще. Первый семестр у меня вообще проблем с задачей сети не было. Второй семестр, когда вот я проболел, начали сети наезды на меня. Вот я много проболел, забирая документы, сам, где меня не спрашивают программу, и тут они уже намекали на то, У дэканаце замежных моваў пацвердзілі, што загад на адлічэнне студэнта першага курсу Расціслава Панкратава ўжо падпісаны. Он не здал экзамен. Экзамен он здавал камісіі уже не первый раз. За первый курс он здавал. Ответ был просто никудышний. То есть ничего не усвоено из всего материала, который давался в течение года. Его не спрашивали сверхъестественного. По-английски говорит на уровне ученика 5-6 класса. Паведаміла намесніца дэкана па ідэалагічнай і выхаваўчай працы Вольга Варонова. Паводле спадарыні Варонінай, ніхто ва ўніверсітэце не ведаў, што Панкратаў актыўна займаецца палітычнай дзейнасцю. Расціслаў Панкратаў – другі студэнт, якога за апошні тыдзень адлічылі з Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Куляшова. У мінулую пятніцу стала вядома, што з гэтай вучэльні, з гістфаку, адлічаная і каардынатарка аргкамітэту па стварэнні аб'яднання Беларуская хрысціянская дэмакратыя Таццяна Шамбалава. Падстава ўсё тая ж – дрэнная вучоба і няздача летняй сесіі. Апозыцыйный политик Павел Северинец лишит, что мотивы отличения за университету и Панкратова, и Шамбалова, и политичные. А мы же выкладчики пробили все как человек. И поспехово учился, и занимался громадской деятельностью. На жаль, выкладчики не выявили такой солидарности и просто вырешили прогнуться перед начальством. Можно, конечно, тихенько сидеть в университете, надея на то, что лепшие часы придут сами собой. Але мне кажется, что это повагі ті люди, які ахвяруюць власною кар'єрою, для того, как хоть трошки люди жили ми все. Што да Расціслава Панкратава, то ён плануе на наступны год зноў паступаць ва ўніверсітэт, за якога яго адлічылі. Палітычную дзейнасць ён спыняць не збіраецца. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Званкі на Свабоду. Гэтую перадачу падрыхтавала сёння Галіна Абакунчык. У Верховным суде адбыўся разгляд пазоваў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў да Цэнтральнай выбарчай камісіі. Тэлефанаванні на гэтую тэму. Нас президент Беларуси Александр Лукашенко. Вы повинны неоткладно отселить от працы старшиню центральной выборшей округа Ярмошину и супрацовников. Ярмошина призналася, что яны отмовили его гринцу зарегистрировать его кандидатом в депутаты в парламент за то, что он покритиковал працу центральной выборшей комиссии. Александр Лапицкий. Не в ладах с логикой, кто выступает за протяг выборчай кампаніі за ўдзел. Маўляў, мы будзем кантраляваць, будзем фіксаваць парушэнні. А хто будзе вам замінаць зрабіць гэта, не з'яўляючыся кандыдатам? Але ж вядома, на якой адлегласці сядзяць ты наглядальнікі, ты як можна кантраляваць? Так што сапраўды ніякага сэнсу ў далейшым удзеле няма. Выказванне каментуе грамадскі рэдактар гэтага тыдня на Радыё Свабода Сяржук Салаш. Што датычыць байкота, тут як бы думкі падзяляюцца. Вось і в прынцыпе кандыдатаў, якія зарэгістраваныя, зразумець можна. Шмат розных чыннікаў можа ўплываць на іх жаданне далей у будзенішчых кампаніях. Упэўнены, можна спрабаваць у межах той палітычнай сістэмы, якая ў краіне ёсць, выбарчага заканадаўства неяк адсочваць нейкія прыклады на нейкіх этапах, выснову мы рабіць можам. У працяг тэмы выбараў пытанне слухача. через Радио Свобода хочу обратиться к кандидату в депутаты Ольге Козулиной. Уважаемая Ольга, будучи сейчас кандидатом, вы на встречах с будущими своими избранниками, конечно, говорите, как вы будете бороться за их счастье и за их благосостояние. В связи с этим у меня к вам вопрос. Как вы расцениваете свое заявление, сделанное 4 месяца назад, когда боролись за освобождение своего отца? Конечно, любовь к отцу — это святое, но тогда корреспонденту Радио Свободы вы сказали, что экономические санкции против Беларуси мало. Нужно против Беларуси вести экономическую блокаду. Вы представляете, сколько бы миллионов белорусов пострадало в случае действительно введения экономической блокады? Лукашенко бы в этом случае не пострадал. Хочу услышать ваш ответ. Спасибо. На питание отказывая кандидату депутата Палаты представников Ольга Козулина. Пока в Беларуси находятся политзаключенные, и пока Лукашенко будет торговаться политзаключенными, нужно делать абсолютно все, чтобы это прекратить. До экономической блокады он бы не довел, потому что если будет экономическая блокада, то Лукашенко сразу же теряет власть. А власть — это для него самое, что ни на есть, дорогое, и то, что он говорил о том, что он будет власть защищать с оружием в руках. Поэтому он никогда не сделает то, что повлечет снять его с его престола. И ни в коем случае мы не говорим о том, чтобы вводили санкции, которые действуют против белорусского народа. Протягиваем программу смс-поведомлением господара Генриха с Великим, який пишет: «Господар Ходанович, протягивайте свои спевы. Маете и у гэтым подчесным занятку талент. Ваш удячный слухач. Выказывание на розные іншие темы и у дальнейших телефонованиях». Ясно видно, что Александр Григорьевич не теряет надежд и стремится на лидерство России. Абхазию треба признавать не за даром, а выгандлевать за признание километров 10-15 Черноморского узбережья. Там можно будет побудовать несколько курортов для отпочинку белорусских чиновников, тех, якія позбавлены виз у заходней краины. Илья Копыл, город Менск. Белорусов спаивают сознательно. Бизнес от наркотических веществ самый прибыльный. Здесь без вмешательства власти проблему никогда не решить. Вот почему она молчит и почему ей это выгодно. Кто наживается на беде нашего народа? Это уже другой вопрос. Наталья, Минск. Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Вы слухаеце Радыё Свабода. На чарзе выпуск навінаў, затым паштовая скрынка 111 і падарожжа Дмітра Бартусіка ў Мядзел.